Dostlar, efendim bugün de Hilal TV ekranlarında İbret Aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim biliyorsunuz İbret Aldın mı programlarımızda yeni süreç itibariyle kıssaları özellikle mercek altına aldık. Yoğun bir şekilde zihnimizi buraya teksif ettik ve bu şekilde inşallah yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. İki programımızda kıssalara genel bir bakış atfettik. Ardından yaratılış kıssasına başladık. Yaratılışı genel ve özel mahiyette Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hocam ele aldı. Referanslarını, çerçevesini ortaya koydu. Geçen programımızda onu eni konu ele aldık efendim, konuştuk. Şimdi doğrudan doğruya artık yaratılışı söz konusu edebiliriz. Hazreti Adem bir kişi miydi? Yoksa bir tür olarak mı buna ele almak lazım? Yani Beni Adem çerçevesinde düşünmek lazım. Adem oğullarını nasıl anlamak lazım? Bir tek nefisten yaratılma meselesiyle onun bağlantısını nasıl kurmak lazım? Sorular çok. Çünkü bu konuda rivayetler, farklı algılayışlar da bir dünya. Bakalım nasıl değerlendireceğiz, nasıl mütalaa edeceğiz? Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Sizden de hocam. Şimdi geçen programımızda da ben sualleri sorarak aslında konuyu bırakmıştım. Burada da bir daha hatırlattım. Kıssalardaki usulü de takip ederek efendim tekrar etmiş oldum. Hocam Adem'in yaratılışını nasıl anlayacağız? Yani Adem'in yaratılışı, Havva'nın yaratılışı, buradaki Adem'den kasıt nedir, ne anlayacağız? Çocukların yaratılışı, orada birçok müşkilat var. Evet. Ondan sonra da hilafet meselesi, melaike meselesi, onların hepsini gündeme getireceğiz vaktimizin el verdiğince. Evet. Buyurunuz. Yusuf Bey, Hazreti Adem'in yani ilk insanın yaratılışı ile alakalı geçen programda bir elementer süreçten söz ettik ve bu süreçle ilgili çeşitli aşamaların yaşandığını beyan ettik. Sözü getirmiştik, nefsi vahide diyeceğimiz ilk cana dayandırmıştık. Evet. Şimdi buradan devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Ki Kur'ani bir kavram o. Evet. Hemen tabi Kur'ani bir kavram. Yani kendimiz yeni bir kavram ihdas edecek ve Kur'an'a enjekte edecek durumumuz elbette evet. Yok. Evet. Şimdi mesela bu nefs-i vahide kavramı Kur'an'da çeşitli yerlerde geçer. Ben ilk etapla aklıma gelenlerden bir iki tane söyleyeyim. Buyur. Meselenin bu anlamda Kur'ani olduğunu ortaya koymuş olalım. Mesela Nisa suresinin 1. ayetinde bir nefsi vahide kavramı var. 1. ayette. Mesela Zümer suresinin 6. veya 7. ayetinde, tam bakayım, 6. ayetinde nefsi vahide kavramı var. Şimdi nedir nefsi vahide? Nefsi vahide ilk can demektir. Ya da ilk canlı demektir. Evet. Şimdi Zümer suresinin 6. ayetinde kalakaküm min nefsin vahidetin. Allah sizi ilk candan, ilk cevherden, ilk canlıdan yarattı. Halaka demek zaten bir şeyi bir şeyden yaratmak manasındadır. Evet. Yani yoktan var etmek değil de vardan var etmek. Yani beda'a değil demiştik. Fatara değil demiştik. Halaka. Bu bir anlamda dönüştürmek yani. Bir şeyi bir şeyden yaratmak. Allah-u Teala bizi, şimdi oradaki halaka küm ifadesindeki o küm zamiri sizi ifadesi herkesi içeriyor. Yani her insanı içine alan bir ifadedir bu. Dolayısıyla bu ifadenin en tepesinde İlk insan var ya da ilk insanlar var yani. Evet. Ondan itibaren bütün insanları içine alan bir hitap biçimidir. Halakaküm min nefsin vahidetin. Şimdi orada thumme ceale minha zevceha ifadesi var. Evet. Sonra oradan o ilk candan, Allah zevcini, eşini yarattı. Hatta devam ediyor. Ve enzele leküm minel en'ami, sizin için canlılardan da semaniyete ezvacin 8 çift yarattı diyor. Onlardan artık o nefsi vahide bir tek can, ilk candan eşi yaratılıyor. Eşi yaratılıyor ve 8 çift yaratıldığını çift ifade yaratıldığını ediyor. Söylüyor. Şimdi bu en'am kelimesine tabi hep hayvanlar manası verildiği için burada hayvanlar ifadesini insanla ilişkilendirmiyorlar. Dolayısıyla insanların yaratılışıyla hayvanların yaratılışına ayırıyorlar. Evet, ayırıyorlar. Halbuki en'am kelimesini bu anlamda hayvanlar anlamına almak alışılmış manası budur. Yaygın manası budur. Doğrudur ama bunun tür, grup manası da var. En'am. En'am kelimesinin. Dolayısıyla burada ilk yaratılan can ve ondan yaratılan, yani o candan yaratılan eş, yani ikinci can, ondan sonra tür. Sekiz başlık diyelim. Evet. Yaratılıyor. Bu şeye göre. Zümer suresi 6. ayete göre. Oradaki en'amı hayvan değil, tür olarak algılamamız. Alabiliriz diyor. Alabiliriz diyorsunuz. Yani ben ona hayvan manası verenler yanlış mana veriyor demiyorum. Ama manalardan biri. Ben şimdi orayı da bu konuyla ilişkilendirmeye gayret ediyorum. Şunun için. Şimdi Nisa suresinin 1. ayeti şöyle başlıyor. Estağfirullah. Ya eyyühennas. Ey insanlar. Ve ey insanlar hitabı önce ilk insanla başlar yani. Orayı istisna etmemizi gerektirecek bir durum yok. Herkesi içine alan bir hitaptır bu. Ey bütün insanlar. İttekû rabbeküm. Yani ey insanlık ailesi diyelim. Rabbinize karşı muttaki olun. Yani Rabbinize karşı takvanızı takının. Korunaklı olun, duyarlı olun, sorumluluk sahibi olun, sorumluluğunuzu bilin vesaire. Takvaya farklı anlamlar veriyoruz ki ellezî o Rabbiniz halakaküm sizi yarattı min nefsin vahidetin. Sizi ilk candan yarattı. Şimdi bu o kadar önemli bir terim ki bu bir defa marife dediğimiz belirteç edatı kullanılan bir kelime değil. Yani halakaküm minen nefsil vahideti değil bu. Hı hı, hı. Niye bu ayrıma dikkat çekiyorum? Çünkü eğer nekire ise bu, belirsizse, bu artık mutlak bir umum ifade edecek. Genellik ifade ediyor. Evet, bu bize lazım. Yani bunun nekire gelmesini göz ardı edemeyiz. Bunun üzerinden bir takım çıkarımlar yapacağız. Sonra o nefsi vahideden Allah bizi nefsi vahideden yarattığını söylüyor. Ve halaka minha, yine Allah ondan yarattı. Yani o nefsi vahideden yarattı. Neyi? Zevceha, eşini. Eşini. Şimdi buradan düz mantıkla doğrudan şunu söyleyebiliriz. Adem nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratıldı. Hı hı. Bir defa bunu doğrudan söyleyeceğiz bunu. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Peki bunu böyle söyleyince neyi ötelemiş olacağız? Bu ayette nefsi vahideye Adem diyor alimlerimizin kahır ekseriyeti. Nefsi vahideye Adem deyince ondan eşi yaratıldı ifadesini de Hazreti Havva Adem'den yaratıldıya getiriyorlar. Evet. Halbuki bir defa eğer doğrudan zevceha ifadesinde eğer doğrudan Hazreti Havva yani bir dişi kastediliyor olsaydı halaka isim minha, geçmiyor değil mi hocam? Hayır, hiç yok. İsim yok. Adem var ama Havva Mava yok. Adem de yok. Hayır. Nefsi vahide. Nefsi vahide. Hayır. Şimdi ona Adem diyorlar. Diyorlar. Bu zevceye de Havva diyorlar. Hı hı hı. Halbuki halaka minha Adem'in yaratıldığı şeyden Allah yarattı zevceha eşini. Eğer bu zevç kelimesi eğer mutlak anlamda hı hı. erkeğin eşi olan hanım manasına gelecek olsaydı beklenirdi ki halaka minha zevceteha desin. Tabii dişil olması dişil. Lazımdı. Gerçi zevç kelimesi dişi içinde kullanılır. Erkek için eş kelimesinde olduğu gibi. Olduğu gibi yani onu o hakkı teslim edelim. Fakat madem ki burada özellikle bir cinsiyet ayrımı güdülüyor. Madem ki burada ilk yaratılanın erkek olarak Adem olduğu söyleniyor, o zaman eşinin de mutlak manada dişi olması gerekeceği için beklenen خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَتَهَا olması idi. Evet. Bakın böyle bir şey yok. Bir. Evet. İki. Eğer nefsi vahideden kasıt Adem olsaydı yine beklenirdi ki خَلَقَ مِنْهَا'daki ha zamiri öncelikle hu olmalıydı. Tabii. Nefs kelimesi semai müenneslerden kabul edilir. Evet. Ona ait zamir ha da getirilebilir ama eğer özellikle bir konu erkek ve dişi diye ayrılıyorsa burada böyle muğlak, böyle kapalı, her iki tarafa da gidebilecek kullanımlardan kaçınılması beklenirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle erkek ve kadın ayrımının öne çıkartıldığı kullanımlarda bu zamir ayrımına çok dikkat edildiğini ediliyor. Görüyoruz. Tabii. Yani. Çok. Yani Nisa suresi 15-16. Ayetlerden tutun da 10-11. Ayetlere, Ahzab suresinin ayetlerine, Mücadele suresinin ayetlerine varıncaya kadar böyle özel ayrım vardır yani. Evet. Burada böyle bir şey yok. Kaldı ki ben sunumun en başında dedim ki ya eyyühen nasu ifadesi Hazreti Adem'i de içine alan bir ifadedir. Dolayısıyla sizi nefsi vahideden yarattı sözü aynı zamanda Hazreti Adem'in yaratıldığı orijini, kaynağı ortaya koyuyor. Hazreti Adem her nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratıldı. Yani biz şimdi buna Hazreti Adem diyerek de aslında zihinleri bulandırmayalım. Burada Adem adı yok, Havva adı hiç yok. Hatta burada insan diye erkek ve dişilik manasına gelebilecek bir ayrım da yok henüz. Evet. Daha işin can. Şimdi bunu bugünkü bilimsel düzeyle söyleyelim. Kastedilen burada büyük bir ihtimalle bir mitoz bölünmeden söz ediliyor. Bir hücre bölünmesinden muhtemelen söz ediliyor. Bu nasıl bir candır? Bu nasıl bölündü de eşi meydana geldi de neler oldu? Bunu hani bir laboratuvar ortamında deneme şansımız yok. Bu ilk insanoğlunun yaratılışındaki ilahi sistemi, yaratılış sistemini ortaya koyuyor. Bunu deneme, ispat etme durumunda değiliz. Biz sadece kullanılan kelimelerden hareketle bir algı oluşturmaya, bir kanaat oluşturmaya gayret ediyoruz. Şimdi bakın, burada ilk candan Adem yaratıldı, diyelim ilk insan. Nefsi vahide. Nefsi vahideden yaratıldı. Yaratıldı. Sonra ardından eşi. Ondan yaratıldı. Oysa geleneksel algıda, geleneksel algı demeyeyim, Tevrat'ta, Kitab-ı Mukaddes'in o tekvin kitabında, en başında. Tabii. İşte Allah-u Teala Adem'i yarattı. Sonra onun uyukladı, uyudu cennette. Uyurken işte uyandı, bir baktı ki yanında biri var. Sen kimsin dedi. Dedi ki işte ben senin eşinim, Havva'yım. İşte beni sana Allah uygun gördü. Ya da beni senin için yarattı. Öyle ifadeler var. Bu ifadeler rivayet tarikiyle bizim kültüre de geçti. İsrailiyat daha çok tarikiyle, rivayet tarikiyle geldi. Girdi. Şimdi İsrailiyat deyince insanların canı sıkılıyor. Başlar başlamaz İsrailiyat deyince ama. Ama İsrailiyat'ın da hani türleri var kendi içinde fakat. Ne olursa olsun oradan geldiği belli. Yani oradan geldi ve iş artık tanınmaz hale geldi. Biz ayetleri anlayamıyoruz şimdi. Yani rivayetlere bakarak, hele ki bu rivayetlerin şeyle, yani Kitab-ı Mukaddes'le birebir örtüştüğünü görünce, yani şüphelenmek hakkımız. Şimdi sanki Kur'an-ı Kerim'de o konuda bilgi yok da. Yok da ekstra oraya yani sanki biz illa bir yerden müracaata mecbur kalıyoruz gibi. İlla biz şimdi bir yerden bir şey almak zorundaymışız gibi. Böyle bir zorunluluk hissettiriliyor. Ondan sonra da rivayetleri esas alıyor, ayetleri ona göre yorumluyoruz. Ne oluyor bu? Nefsi vahideye Adem diyoruz, ondan yaratılan eşine de Havva diyoruz. Ama metin buna müsait değil ki. Şimdi hocam yani ondan şeyden yaratılan kaburga kemiği falan filan bunlar güme mi gidiyor? Tabii geliyoruz. Kaburga kemiği meselesi tabii, var o da var. Aynen Araf suresi 189. Derken ayete de bir gönderme yapayım. Huvellezî halakaküm min nefsin vâhidetin, işte burada da geçiyor. Ve ceale minhâ zevceha, o nefsi vahideden, sizi yarattığı nefsi vahideden insanoğlunun eşini de yarattı. Liyesküne ileyha, işte hayat onunla sükun bulsun, huzur bulsun diye erkek ve dişi yaratılışının orijinini veriyor. Hı hı. Şimdi geleneksel algıda ve Tevrat kaynaklı, Kitap-ı Mukaddes kaynaklı. Tevrat kaynaklı derken de yani oradaki bilgi de Allah tarafından verildiyse bunu da dışlayan bir yapımız oluşsun istemiyorum. Eyvallah. Ama ben oradaki bilginin de ilahi bir bilgi olduğuna kani değilim. Çünkü orada söylenenle aynı konuda burada söylenen birbiriyle çelişmez, olmaz. Eyvallah. Burada söylenen, orada söyleneni açıklayıcıdır ya da onun bir başka aşamasını ortaya koyucudur. Evet. Bu hakikati görmeden böyle hadiye rivayetten başlayarak ulu orta gitmeyelim. Evet. Çünkü mesela o geleneksel algıda Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'in E kemiğinden yaratıldığı söyleniyor. Hı hı. Ve onun üzerinden şimdi bir edebiyat geliştiriliyor. Diyor ki kadına işte, bakış üretiliyor, erkeğe evet. bakış üretiliyor. Tabii. Birçok şey işte kadının eğri olduğu, yaratılış olarak E kemiğinden yaratılması, onun tabiatında bir eğrilik bulunduğunu, nasıl ne hikmet bilinmez. Yani E kemiğinden yaratılan kadın eğri oluyor da E kemiğinin asıl sahibi olan erkek dümdüz oluyor. Nasıl oluyorsa bu. Evet. Yani böyle bir erkek egemen algı evet. bu yaratılışa enjekte ediliyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kadın erkek için yaratılmış oluyor. Evet. Yani diyelim ki asıl muhatap erkek, kadın onun için çerez gibi oluyor yani. Hı-hı. Hı-hı. İkinci, üçüncü dereceden bir yaratık gibi hı-hı. algılanıyor ve daha kafadan bir eksiklikle itham ediliyor. Evet. Erkeğe muhtaçlık. O zaman ahseni takvim sadece erkek için söz konusu oluyor. Tabii. Hava için, böyle yani bir şey işte, yok. Kadın için söz konusu olmuyor. Zaten tabii cennette de bütün ödüller erkekleredir, kadınlara bir şey yok. Böyle bir algı. Yani, bunu gören, algılayan bu çağın zihniyetiyle de feminist bir zihinle donanan kadınlar tepki geliştiriyor. Ondan sonra diyoruz onlar dinsiz. Her şeyi reddeder hale geliyor. Hadi bakalım. Halbuki onları buraya kimin getirdiğini sormuyoruz da. İşte sondan başlayarak insanları kötüleyen, dışlayan yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Evet. Canım Allah-u Teala ne dediyse biz ona iman ederiz. Amin. Allah-u Teala öyle dediyse öyledir ve selam. Bitti. Fakat tabii. Allah-u Teala'nın ne dediğini anlamadan başka argümanları devreye sokarak Allah'ın demediğini demiş gibi sattık mı o olmuyor işte o zaman. Evet, evet. Böyle evet. kadını suçlu, erkeğin payandası gibi algılayan görüşler doğru olamaz. Niçin? Hı-hı. Çünkü mesela Bakara suresi 187. ayet kadınla erkeği bir hakikatin iki parçası olarak tanıtıyor. Tabii. Hunne libasun leküm ve entüm libasun lehunne. Tabii. Kadınlar sizin için, siz de kadınlar için bir örtüsünüz. Birbirini tamamlayan unsurlarsınız. Biri diğerinden daha kaliteli olmuyor. Biri diğerinden daha az kaliteli olmuyor. Biri diğeri için payanda olmuyor. Erkek kadına ne kadar muhtaçsa, kadın da erkeğe o kadar muhtaç. Neticede bu ikisinin ortak adı insan. İnsan diye bakmak durumundayız. Evet. Erkek ve kadın diye bakıldığı zaman, yani kullanımları doğru anlayamayız. Evet. Niçin? O Tevrat merkezi yorumlara baktığınızda kadın sanki ayrı bir tür gibi algılanıyor hocam. Yani insan türü eşittir erkek, kadın ayrı bir türmüş gibi adeta ortaya çıkarılıyor. Öyle, böyle enteresan bir çok yorum. Çok ikinci sınıf bir bakış var. Evet, çok çok yani, problemli. Hem ayrı bir sıkıntılı. Bakış hem ikinci yani bir derece düşük yani. Öyle geliyor. Korkunç şeyler bunlar. Tabii, kavamiyet meselesindeki o bir derece farkı falan onlar da yorumlanıyor bu tabii, sefer. Tabii aybettin. Hepsinin argümanını bulmuşlar yani. Bulmuşlar ama onları iyi anlamak yani gerekiyor. Yani başka taraftan başlayınca ayetleri eviriyorlar. Yani ben öteden beri söylüyorum. Rivayeti esas alırsanız ayeti tevil etmek zorunda kalırsınız. Bunun tersini yapacaksınız. Ayeti esas alacaksınız. Rivayet eğer ayete uygunsa başım gözüm üstüne, değilse bunun naklinde sorun vardır, aidiyetinde sorun vardır diyerek ona mesafeli duracaksınız. Bizim ümmet rivayete sarıldı, ayete mesafeli duruma geldi. Bunun tersi olmalıydı. Evet. Ayete sarılmalı, rivayete mesafeli durmalıydı. Reddetmeliydi demiyorum. Ayetle dikkatli örtüşeni, olmalıydı. Evet, onu sorgulamalıydı. Acaba doğru mu geldi diye. Yani oradan bakmak varken tersine bakılıyor. Evet. Şimdi bakın Yusuf Bey. Şeyde diyor ki, Hücurat suresinde bir yere geleceğim. Israrla sözü oraya hazırlıyorum. Hücurat suresinde yaratılıştan söz eden ayette Hucurat 13. ayette buyuruyor ki Rabbimiz. Ya eyyühennas, hani bu konuyu konuşurken bu ayetleri okumazsak insanlar derler ki niye okumuyorsun hepsini? Okuyalım. Peki. Ya eyyühennas, ey insanlar. İnna halaknaküm, sizi biz yarattık. Min zekerin ve ünsa, bir erkekten ve bir dişiden yarattık. Şimdi bizim ilk yaratılışımızı. Peki bu ya eyyühennas ifadesindeki ey insanlık ailesi kelimesi Adem'i ve Havva'yı içeriyor mu içermiyor mu? Ey insanlar dendiğine göre bunların en başındaki ilk insan nesli kastediliyor tabii, zaten. Tabii. Orayı istisna ettirecek bir sebebimiz yok. Dışlayacak bir sebep yok. Yok. Orada şimdi bu ayette diyor ki min zekerin, herhangi bir erkekten ve ünsa ve herhangi bir kadından. Buradaki zeker kelimesi nefsi vahideyi, ünsa kelimesi de zevci karşılar. Henüz burada bildiğimiz Adem ve Havva henüz yaratılmadı. Çünkü eğer Hazreti Adem yaratılmış olsaydı, bir defa ya eyyühennas ifadesi kullanılmazdı bir. İkincisi min zekerin diye ve ünsa diye nekre kelimeler kullanılmazdı. Bu defa denirdi ki min zekeri vel ünsa. Tamam. O erkekten ve o kadından derdi. Böyle demiyor. Böyle demiyorsa buradaki zeker ve ünsa kelimelerinin aslında Nisa suresi 1. ayetteki nefsi vahide ve zevç kelimesini karşılıyor. Ya da Araf suresinde demin okuduğum 180 kaçıncı ayetti? O ayetteki 189. ayetteki nefsi vahideyi ve zevcini karşılıyor. Amin. Amin. Ha, şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Hazreti Adem'in yani ilk insan neslinin yaratılışından söz eden bu ayetlerde bakın nefsi vahide, zeker, ünsa ifadeleri kullanılıyor. Bunlar mutlak insan anlamında oluşmuş bir insan manasına gelmiyor benim algıma göre. Hmm. Kur'an'da yaratılışta erkeklik ve kadınlığa dair ilk vurgu Nisa suresinin bu 1. ayetinde sözünü ettiğim cümleden sonra geliyor. Evet. Yani bizi insanoğlunu Allah nefsi vahideden yarattı, ondan eşini yarattı ve besse minhuma, o nefsi vahideden ve eşinden de yaydı. Yaydı. Yaydı. Ricalen kesiren. Öyleyse yani bu hücrelerden bir erkek ve bir dişinin yaratılması gerekmiyor. Birden pek çok erkek ve pek çok kadınlar yaratıldı. Hmm. Bir erkek ve bir kadın yaratıldıya işi indirgemek doğru değil. Yani ayete aykırı yani. Bakın nefsi vahidede bir cinsiyet yok. Ve halaka minha zevcehada bir cinsiyet yok. O meselenin henüz hücresel boyutuyla ilgili ifadeler. Zeker ve ünsayı da Hucurat suresi 13. ayetteki zeker ve ünsayı da ben nefsi vahide ve zevç gibi algılıyorum. Bunun dışında erkeklik ve kadınlık manasına gelebilecek cinsiyet anlamında ayrım bunlardan sonraki aşamada. Hani şeyde 6. Zümer suresi 6. ayette dedim 8 tür, 8 canlı Allah yarattı, indirdi. Enam o anlamda. Enam evet. O türün aslında buraya monte edilebileceğini düşünüyorum. Yani o tür, o sekizli yapı aslında muhtemelen buradaki pek çok erkek ve pek çok kadını da karşılayabilir. Bu benim algım. Yani bu illa %100 doğru olmak zorunda değil. Oradaki 8 canlıyı 8 tür hayvan diye algılayan görüşlere de saygılıyım. Hadi orayı göz ardı edelim. Hı hı. Ama burada nefsi vahide ve eşinden Allah ilk defa o yapıdan, o türden, o hücresel yapıdan bir anda birçok erkeği ve birçok kadını yaratmıştır. Amin. Bir tane erkek ve bir tane kadın değil. Ne oluyor böyle olunca, yani bunun bize ne faydası var? Çok büyük faydaları var. En azından Araf suresinin 12. ayetini doğru anlamamızı sağlayacak. 11. ayetini. Araf suresi 11. ayet. Böyle hep üstünden geçiyoruz. Sormadan geçiyoruz yani okuyoruz mealden o hiç dümdüz gidiyor. Soru soran yok. Anlamak evet. isteyen de yok. Öyle gidiyor. Bakın bir okuyalım bakalım. Bakın ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve lekad halaknaküm. Biz sizi biz yarattık. Thumme savvarnaküm. Sonra size çeşitli suretler verdik. Thumme kulna lil melaiketi. Sonra meleklere dedik ki üscüdü li Adem'e. Adem için secdeye kapanın. Evet, kim bu? Bakın yarat, sizi yarattık diyor, yaratılan bir sürü insan var. Tabii. Savvarnaküm, size şekiller verdik dedi, bir sürü insan var. Küm, çoğul çoğul, bir sürü insan yaratılmış. Hmm. Tıpkı ricalen kesiren ve nisaen ifadesini karşılar bu aslında. Hmm. Onları yarattı, şimdi tür olarak Adem için secdeye kapanması isteniyor. Bu Adem aslında bir adam olmak zorunda değil. Değil. Bir türe, meleklerin onlar için hizmet etsinler diye Allah-u Teala'nın onları yarattığı yorumu yapılabilir. Ya da Bakara suresi 30. ayeti konuşurken söyleyeceğim. Başka bir anlam ihtimali daha var. Yani halife olarak görevlendirilen Adem'e, hani peygamber olarak görevlendirilen Adem'e dair bir vurgu gibi algılayacaksak orada söyleyeceğimiz başka şeyler çıkacak. Ama burada özel olarak çoğul ifadeleri kullanıldıktan sonra. Bir daha okuyalım hocam. وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ Sizi, küm. Hepinizi. Biz yarattık. Nâ. ثُمَّ صَوَّرْنَا كُمْ Sonra hepinize biz suretler verdik. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَاكَةِ Sonra. Bak, sonra. Hep sonra. Meleklere dedik ki, üsjudû li Âdeme, Adem için secdeye kapanın. Evet. Bu Adem işte insanlık türünü temsil eden ifadedir. Hı hı. Bir özel isim olmak zorunda değildir. Evet. Aynen öyle. Şimdi bu, yani bunu böyle düşününce ne oldu? Bakın neler oldu. Bu Adem türü içerisinde de peygamber olarak bir şahıs da bulunması gayet normal. Abi, hatta o ilk yaratılan Adem insan türünün içinde ilk insanın Adem olmasına da mani bir durum yok. Hiç. Evet. Orada bizi rahatsız edecek bir şey yok. Ama gayet o türle birlikte düşünmek lazım. Buradaki mantıkla beraber. Şimdi bir topluluk haline düşünmek lazım. Tabii. İlk yaratılıştaki bulunanları. Hocam size biraz nefes aldırayım ben. Şöyle bir şey. Aldırma. Bölünecek mi zihniniz? Evet. O zaman bölmeyelim. Bir şey daha söyleyeyim. Sonra tamam. Siz buyurun. Bu ne oluyor yani? Bunu böyle düşününce elimize ne geçiyor? Öyle ya, yani niye bu kadar zorlanıyorum ben? Ve 10 yıllardır bunu söylemeye çalışıyorum. Niye? Derdim ne? Bazı çok temel soruların böylece cevaplandığını düşünüyorum. Amin. Bir. Müşkiller halloluyor. Evet. Kadına bakıştaki çarpık yapı kadının yaratılışından başlatılıyor. Evet. Bu erkeğe mahkumiyetten, mecburiyetten kaynaklanan mantık, kadın erkeğin eğe kemiğinden yaratılınca eğri oluyor. Ve eksik oluyor zaten. Birisi için yaratılmış oluyor. Yani asıl oyuncu diyelim erkek, kadın yardımcı oyuncu oluyor. Top toplayıcı. Öyle gibi bir şey oluyor. Bir defa bakın, bu gidiyor. Evet. Bu çarpık, yanlış bakış gidiyor. Bir. İki. Herkes konuyu genellikle ateistlerin istismar ettiği, bazen de hani adam niye böyle düşündü diye sorduğunuz zaman, böyle niye düşündü sormadan önce niye böyle düşündürdük diye sormak lazım. Evet. Ne diyor adam? Diyor ki Adem'le Havva ilk iki insansa, bu insanlar o ikisinden çoğaltıldıysa, o zaman nasıl evlendi bunlar? Adem, çocuklar nasıl evlendi? Parçasıyla evlendi. Adem'in, Havva'nın kızları var, erkekleri var. Farklı batınlarda doğmuş. Her doğumda ikiz oluyordu. Her doğumdaki ikiz öbür doğumdaki ikiziyle evleniyor. Böyle bir çözüm ortaya çıkıyor. Ne derseniz deyin, isterse aynı anda doğan ikisi evlensin, ister aynı ana babadan olduktan sonra bir 5 sene önce biri 5 sene sonra doğsun. Ne fark eder yani? Bu onların kardeş olmasına mani değil ki. Tabii. Yani böyle bir evlenmeye, bunu savunmaya bizi niye götürüyoruz? Tabii, rahmi değiştiriliyordu falan. Bunlar ne gerek var bütün bunlara? Ve besse minhuma ricalen kesireni ve nisaen ifadesi var da bu. Yani bu boşuna mı burada bu? Burayı, bunu gördüğünüz zaman bir anda birden çok insanın yaratılmış olmasını kabul edince, hani kardeş kardeşe evlenmenin savunulabilir hiçbir tarafı yokken ve Kur'an aslında bunun önünü kapatmışken niye kendimizi savunmaya çekiyoruz? Tabii. Niye işte başka kadınlarda da, başka rahimlerde de filan, ne zorumuz var? Hani delil? Yok. Niye bizi oraya sürüklüyoruz? Niye? Çünkü ilk yaratılışı bir kişiyle, bir erkekle, bir kadından başlatırsan, başlatınca böyle oluyor. Bir topluluk haline düşünmezsen buna mahkumsun. Aynen öyle Yusuf Bey. Bu arada bu evlilikle alakalı kardeşlerin evlenmesinin izah edilemezliğinden öte kanaatimce daha çok daha büyük bir problem var burada. Evet. Çok daha korkunç bir şey var. Adem'in parçası ise Havva, Adem kendi parçasıyla evlenmiş olacak. Bunu kim izah edecek peki? Hadi izah edelim. Yani Havva Adem'den olduysa. Hiçbir karşılığı bu ne demek bu yani şimdi bu. Hadi uğraş. Niye buralara gittik? Niye buralarla uğraşıyoruz? Kardeşlerin evlenmesini nasıl izaha çalışıyoruz? Ne de bizi buna mecbur eden ne var? Hadi orayı geçtik. Nasıl oluyor da Adem kendi parçasıyla evleniyor? Evet. Adem Havva Adem'den olduysa biz kadını doğurgan biliriz. Erkeği doğurgan yapmanın bir alemi mi var yani? Niye biri kendi parçasıyla evlenmiş oluyor? Bu anlaşılabilir bir şey değil. Evet. Ben böyle bir bakışla mesela bu ırkların nasıl meydana geldiğiyle ilgili de buradan yollar bulunacağına o 8 çift ifadesinden evet. Yollar açılacağını çok düşünüyorum. Çok yol açılıyor oradan hocam. Yani bu kıtalara insanların nasıl gittiğiyle alakalı yolların açılacağını düşünüyorum. Tabii. Hani dillerin oluşumuyla ilgili. Tabii elbette. Tabii genetik yapının zenginleşmesi. Birçok yere kapı açabilir. Kapı açılabilir. Ben metnin buradan hareketle algılanırsa pek çok sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. Kanaatim budur. Çok güzel. Bir noktalı virgül burada koyuyoruz. Burası önemli bir kırılma noktası. İzleyicilerimizde bir hazım efendim için pay verilmiş olsun onlara da. Sadece bir iki kelimeyle bağlamak istiyorum ben de. Efendim şimdi bilgisayarların malum yapılışı esnasında bir altyapıdan bahsedilir. Bir sistemden, altyapı sistemden bahsedilir. Kur'an'daki meseleleri hep böyle bilimsel, teknolojik şeylere izahla açıklamak zorunda değiliz. Sadece bir açık akla yakınlaştırmak için örnekler vermeye çalışıyorum. Onun da bir problem oluşturduğunun farkındayım. Evet. Yani her şeyi bilim, teknoloji falan izah etmek bir zihinsel sıkıntı, hastalık. Evet. Neyse, şimdi bilgisayarların yapılışında ana sistem 1.0 sistemi diyorlar. Biliyorsun. Evet, evet. 1.0. Evet. 1.0 sisteminden işte farklı yapılar oluşturuluyor. O bir DOS mesela sistemi oluşturuyor, bir altyapı oluşturuyor. Bu genel yazılım oluşturuyor. Genel yazılımdan sonra farklı bilgisayar türleri ya da bilgisayar tabanlı farklı teknolojik ürünler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Evet. Yani bunu cep telefonuna uyguluyorsun, bilmem tablete uyguluyorsun filan. Şimdi nefs-i vahideyi adeta o bilgisayarın ana yazılım kodlama sistemi, yani ana model olarak düşünebiliriz. Ana model. Sonra o modelin değişik versiyonlarını üretmek söz konusu olabiliyor. Hı hı. Ondan sonra nefsi vahideden canların, diğer canların toplu halde ardından onlardan türetilmesini de sanki böyle zihnimizde canlandırabiliriz, bağlantılandırabiliriz gibi geliyor bana. Yani doğrudur. Şimdi orada bir ana belki, bir model sistem oluşturulması. Doğrudur. Belki tam orada bir ayet daha vardı. Onu okumadık. Hı. Şimdi bakın bunun ona çok büyük faydası oldu. İnsan suresinin 2. ayetinde bizim bu nefsi vahide ve ondan eşinin yaratılmışlığında eşinden kasıtla nefsi vahideyi hani daha sonra kendilerinden insanların pek çok erkek ve kadının yaratılacağı şeyler orijinler olduğunu ifade edince İnsan suresinin 2. ayetinde Kur'an-ı Kerim böyle bir nutfe-i emşaç kavramı da kullanıyor. Evet, evet, evet. Evet, döllenmiş yumurta. Muhtemeldir ki burada bir erkek hücre ve bir dişi hücre yaratıldı. Evet. Bu hücreler birleşti ve onlardan pek çok insanlar yaratıldı. Yani orijinin daha sonra pek çok insanı meydana getirebilecek bir mekanizma şeklinde inşa edilmiş olmasını aklımıza getirelim. Yoksa nefs-i vahide ve zevç kelimelerini ya da zeker ve ünsa kelimelerini doğrudan bir insan gibi algılayıp işi daraltmayalım istiyorum. Evet. Yani anladım. Katkınız bu anlamda iyi oldu. Açıklamaya vesile oldu, güzel oldu. Evet efendim, bir kısa mola, tekrar devam inşallah.